LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Marta Malinowska, jest 13. A wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Weto prezydenta do ustawy wiatrakowej, zła wola albo koszmarna niekompetencja Karola Nawrockiego, komentuje premier. Ukrainiec zatrzymany we Włoszech w sprawie eksplozji gazociągu Nord Stream miał być jednym z koordynatorów akcji. Sędzia po pijanemu rozbił dwa auta i ogrodzenie. Do incydentu doszło w Lubaniu. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która gwarantowała również zamrożenie cen energii do końca roku. Przepisy mówią o zmniejszeniu minimalnej odległości planowanych turbin wiatrowych od domów z 700 do 500 metrów. Michał Makowski słuchał wystąpienia prezydenta. Michale, jakie było uzasadnienie tej decyzji? Prezydent Nawrocki przekazał, że do zawetowania ustawy skłoniły go protesty społeczników wobec zmniejszenia odległości wiatraków od zabudowań. Ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. Zmniejszenie odległości do 500 metrów nie jest rzeczą akceptowalną społecznie. Z drugiej strony Karol Nawrocki nazwał próbę wpisania do ustawy zamrożenia cen energii rodzajem politycznego szantażu koalicji rządzącej. Zdaniem prezydenta do obniżenia cen prądu można doprowadzić nie poprzez budowę wiatraków, ale odejście od systemu ETS, czyli unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Prezydent akceptuje przedłużenie zamrożenia cen energii i złoży w Sejmie własny projekt, który został właściwie przepisany z zawetowanej ustawy. Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinku w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że opinie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury wskazywały, że większa liczba wiatraków może stanowić zagrożenie dla sił powietrznych oraz dla ruchu samochodowego. O tym wszystkim Michał Makowski, dziękuję za relację. Krytycznie decyzję prezydenta ocenił minister energii Miłosz Motyka. Robimy wszystko, żeby te ceny niskie Polakom zagwarantować. I jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, jeżeli chodzi o przemysł energochłonny, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnej. Jak dodał, teraz wsparciem dla osób korzystających z dopłat będzie bon ciepłowniczy. Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy z dyplomacji i energetyki oblane, tak na portalu X napisał premier Donald Tusk. Służby wojewody lubelskiego są na miejscu wybuchu drona w Osinach. Staramy się pomóc mieszkańcom, mówi rzeczniczka Dorota Grabowska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszkodzone zostały 3 budynki mieszkalne oraz 2 gospodarcze. Straty dotyczą głównie wybitych szyb oraz uszkodzeń drzwi. Urzędnicy spotkali się z jedną z poszkodowanych rodzin, która oprócz strat materialnych zgłosiła potrzebę wsparcia psychologicznego dla dziecka. Mieszkańcy drugiego gospodarstwa zostali tymczasowo zabezpieczeni przez rodzinę w innej miejscowości, natomiast jedno z gospodarstw pozostaje niezamieszkane. Obiekt spadł ubiegłej nocy na pole kukurydzy. Śledczy nie wykluczają, że to dron typu Shahid. Prawdopodobnie przyleciał z Białorusi. Śledztwo trwa. Włoska policja zatrzymała członka grupy, która według niemieckiej prokuratury doprowadziła do wybuchów w gazociągu Nord Stream. Ukrainiec Serhii K. miał być jednym z koordynatorów akcji. Niemieccy śledczy uważają, że grupa z Serhijem K. we wrześniu 2022 roku podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Prokuratura federalna w poniedziałek wydała nakaz aresztowania Ukraińca, a ostatniej nocy włoscy karabinierzy przeprowadzili akcję w miejscowości Misano Adriatico w prowincji Rimini. Niemiecka prokuratura zarzuca Serhijowi K. współudział w przeprowadzaniu eksplozji, sabotaż i zniszczenie infrastruktury. Według ustaleń śledczych zatrzymany mężczyzna razem ze wspólnikami wynajęli w Rostocku jacht od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości. Wypłynęli nim na Bałtyk i zainstalowali ładunki wybuchowe na nitkach gazociągu biegnącego z Rosji do Niemiec. 26 września 2022 roku doszło do eksplozji. Od tego czasu Nord Stream nie jest zdatny do użycia. Serhii K. po ekstradycji z Włoch do Niemiec stanie przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Rozbił 2 zaparkowane samochody i uszkodził ogrodzenie jednej z posesji. W Lubaniu sędzia sądu rejonowego miał po pijanemu jechać na stację benzynową po alkohol. Policjantów zaalarmowali świadkowie i pokrzywdzeni. Policjanci dość szybko namierzyli mężczyznę, który miał kierować pojazdem pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zastali go w miejscu zamieszkania. Aby stwierdzić, czy mężczyzna ten znajdował się również pod wpływem alkoholu w trakcie kierowania pojazdem, została mu pobrana krew do badań. Mówi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji. Sędzia od kilku miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, deszczowe i burzowe. Tak będzie na południu. Synoptycy ostrzegają, że opady będą tam intensywne. Na pozostałym obszarze pogodniej nie powinno padać. W Zakopanem 19 stopni, w Ełku 20, w Gorzowie 22, w Łodzi, Krośnie i Legnicy 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Michał Jakubik tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, zaczynamy czwartkowe. Tu Myśliwiecka 357. Jamiroquai na początek. Seven Days in Sunny June. Seven days in June, I wasn't lonely. Could it be this? You never gave me. Jamiroquai, Seven Days in Sunny June. Mam wrażenie, że te słoneczne dni tego lata rzeczywiście można by było policzyć na palcach nie jednej, raczej dwóch rąk, ale z tego, co słyszeliśmy parę minut temu przy okazji pogody, no ta liczba jakoś nie będzie szczególnie wzrastała. Czymś, co jest stałym elementem i jest jak najbardziej policzalne, to piosenki dnia. Codziennie jeden taki utwór i my zazwyczaj gramy tę piosenkę właśnie w okolicach tej godziny, ale dzisiaj sytuacja jest trochę inna, bo Michał Wiraszko i jego najnowszy singiel Zawsze tam, gdzie ja, która to jest naszą piosenką dnia, jest równocześnie gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Będziemy rozmawiać po 13.30 i to będzie najlepszy moment, żeby zaprezentować Państwu. Możliwe, że część słuchaczek i słuchaczy usłyszy to tak zupełnie po raz pierwszy właśnie na naszej antenie, więc wrócimy jeszcze dziś z piosenką dnia i jednocześnie też zdradziłam już, kto będzie naszym gościem. Michał Wiraszko, lider zespołu Muchy, solowo teraz się pojawi na scenie, a także w naszych głośnikach. O tym początku, no właśnie również o tym, czy jest to nowy start, czy jest to kontynuacja. Te wszystkie wątki mam nadzieję, że uda nam się zawrzeć podczas naszej rozmowy. Można debiutować kilka razy? Jak najbardziej. Notoryczni debiutanci, czyli druga studyjna płyta zespołu Muchy i tytułowe nagranie. Miejsca, ślady chwil, niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieść pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans? Chowam ręce w twoich kieszeniach. Just

zaproszenia, bilety na film One to One, John i Yoko. Wyjątkowa biografia skupiona na konkretnym fragmencie życia. Dodam może jeszcze, że to jest film Oscara Kevina McDonalda, który odpowiada za takie kultowe już biografie muzyczne, jak film o Bobie Marleyu czy Whitney Houston, ale to także reżyser filmu Ostatni Król Szkocji. 22 i 7 trójek, można dzwonić. Podczas kiedy my słuchaliśmy Imagine, państwo dzwoniliście, bilety się rozeszły w tempie ekspresowym. Bardzo dziękujemy i życzymy doskonałego seansu. A teraz Vito Bambino, Americano. Mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Wszystko

Sprawdziliśmy kurskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Minuta po 13:30. Trójka na życzenie. Poleca Michał Markański. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i dziś o szczególną uwagę poproszę z jednej strony miłośników historii, a z drugiej obserwatorów naszego życia społecznego. Zacznę może od spostrzeżenia, że przez wieki Polska była krajem, w którym żyło wiele narodów. Rzeczpospolita obojga narodów mogła nawet w pewnym momencie naszej historii stać się Rzeczpospolitą trojga narodów, ale do tego nigdy nie doszło. Po 1968 roku staliśmy się krajem monoetnicznym, co w trzeciej dekadzie XXI wieku ulega zmianie. Mówię o tym, aby zachęcić Państwa do wysłuchania Klubu Trójki, w którym Maciej Wasielewski wraz ze swoimi gośćmi poruszył temat owej mozaiki kulturowej, która widoczna jest coraz bardziej. Porozmawiamy o sąsiedzkich relacjach we wspólnym domu, którym jest Polska. Polska nie jest już krajem monoetnicznym, monokulturowym. Obok nas istnieją migranckie światy ze swoimi kulturami i ze swoją obyczajowością. Emocje związane z koncertem białoruskiego rapera Maxa Korża, który, przypomnijmy, wypełnił w ubiegłym tygodniu Stadion Narodowy w Warszawie, uzmysławiają nam, że być może istnieje bariera kulturowa pomiędzy Polakami a sąsiadami ze wschodu. Dziś porozmawiamy o tym, czy przymykanie oczu na to, czym żyją nasi goście ze wschodu, czy brak zrozumienia dla kultur imigranckich może generować w niedalekiej przyszłości konflikty. Będziemy też zastanawiali się, co my jako jednostki i my jako społeczeństwo możemy zrobić, by kolejne, nazwijmy to, zderzenia ze światem wschodnim nie wywoływały tak intensywnych reakcji. Klub Trójki. Po premierze na naszej antenie audycja dostępna jest w dowolnej chwili na naszych stronach internetowych. trójka.polskieradio.pl/audycje/klub trójki. Wydanie, na które zwracam Państwa uwagę, nosi tytuł Polska nie jest już krajem monoetnicznym. To był Michał Markański. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w studiu gość Michał Wiraszko, autor piosenki dnia Zawsze tam, gdzie ja. Tę piosenkę zagramy i oczywiście o niej też porozmawiamy. Oh, I'm lost in the sea. Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj spotkanie muzyczne i to jakie? Wyjątkowe. No bo dzień jest pełen emocji. Tak przynajmniej mi się wydaje. Michał Wiraszko jest ze mną w studiu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Po pierwsze, autor naszej dzisiejszej piosenki dnia. Wow. Zawsze tam, gdzie ja. Rymujemy już od początku rozmowy. Po drugie, piosenki, która no, jest dzisiejszą premierą. Dla ciebie też jakiegoś rodzaju chyba nowym startem. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Słuchaj, jak się czujesz w tym dniu? Staram się podchodzić profesjonalnie i na chłodno. Pewnie wyjdzie to wieczorem dopiero bokiem, ale jestem bardzo podekscytowany. Nie dociera pewnie jeszcze do mnie to wszystko. Gdzieś w tym procesie premierowo-wydawniczym jesteśmy od dłuższego czasu i to dzisiejsze otwarcie nowe, tak jak powiedziałaś, to jakby zwieńczenie tych działań. Mam nadzieję, że będzie równie wielkim przeżyciem dla innych, co dla mnie, co dla nas. Jako, że my jesteśmy w trójce, to czuję, że też mogę sobie pozwolić na takie lawirowanie między nostalgią a teraźniejszością. I ciekawi mnie to, na ile ty czujesz, że to jest dla ciebie nowy start, a na ile kontynuacja jednak tej jakże bogatej historii muzycznej. Na pewno pod wieloma względami jest to nowy start. Oczywiście to nie jest dla mnie pierwszyzna, bo zespołowi Muchy zresztą uczciliśmy ten fakt 2 miesiące temu tutaj w Trójce, stuknęło 20 lat i jakby to nie da się w przeszłości odciąć, zresztą ja nie mam takich zamiarów. Natomiast ten szyld własnego nazwiska, ta świadomość, że nie jest się już w tej bandzie garażowej chłopaków, za którą się można w razie potrzeby schować. To jest na pewno nowe doznanie i myślę, że będzie się dopiero ukorzeniać i umacniać we mnie z każdym kolejnym tygodniem, z nową piosenką, aż do premiery płyty i kolejnych koncertów. Tak to sobie wyobrażam. Ale czujesz, że to jest większe wyzwanie wizerunkowo czy twórczo? Mam na myśli, czy pisanie płyty jednak z takim właśnie poczuciem, że, no, że to jest Wiraszko, że to nie są Muchy, pomogło ci się otworzyć, czy jednak powodowało, że pojawiały się jakieś nowe, wiesz, bariery, pytania, wątpliwości? Nie, to było bardzo ciekawe i otwierające zjawisko. To była nowa frajda, wiesz, to jeżeli pisze się muzykę przez prawie 20 lat w jednej ekipie, to móc współpracować z kilkoma producentami naraz i pisać piosenki równolegle z takimi postaciami jak Marcin Bors, jak Paweł Krawczyk, jak Jan Borysewicz, który też się na tej płycie pojawi, jest, no myślę, rodzajem jakiegoś błogosławieństwa i dowodu na to, że dobrze, synku, dobrze robisz, rób tak dalej. I na pewno traktuję to jako możliwość, bardziej niż jako zagrożenie czy rozproszenie. Jestem ciekaw, co się wydarzy na scenie, bo to jest ta taka ostateczna chwila próby i rzeczywiście nowe otwarcie. No bo wiesz, w studiu pracuje się pod osłoną, że tak powiem, nierzadko nocy, ale też bez mediów. Natomiast wyjście na scenę, zetknięcie z ludźmi, zetknięcie z publicznością i prezentacja tych utworów, nowych utworów, autorskich utworów, solowych w nowym anturażu i z nową ekipą, myślę, że będzie wyzwaniem. Dlatego zaczynamy próby w poniedziałek. To też mnie ciekawi, czy ludzie jednak będą, wiesz, wołali z publiczności tytuły Much jakich, żebyś zagrał. Kurczę, mam nadzieję, bo oczywiście my będziemy grać jakąś tam krótką selekcję piosenek Much. Nie da się inaczej, no bo myślę, że byłoby to sztuczne i niefajne. To wiesz co, może skoro jesteśmy tak przy tych opowieściach o płycie, to teraz singiel, który dzisiaj wyszedł, Zawsze tam, gdzie ja. Z jednej strony nowy start, z drugiej mam wrażenie, że w tej muzyce jest tyle odniesień do przeszłości, ale tej jeszcze sprzed Much, na dobrą sprawę. Krzysztof Krawczyk na przykład. O, wspaniale. Ciekawe. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. To w takim razie, jak tak powiedziałaś, to myślę, że na tej płycie jest jeszcze jedna piosenka, gdzie jest jeszcze więcej pana Krzysztofa. Jest w tej piosence dużo odniesień. To jest płyta, która dojrzewała we mnie bez kozery półtorej dekady. Pierwsze dźwięki z myślą o tej płycie popełniliśmy z Pawłem Krawczykiem tutaj po drugiej stronie Wisły latem 2011, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście potem były jeszcze 3 albumy Much, praca przy festiwalu w Jarocinie, praca przy poznańskim Next Festie czy Spring Breaku. Ja też to lubię, ja nie do końca lubię przedawkować światła rampy i scenę i te emocje od ludzi. To jest tak silne doznanie, to jest tak zabierająca emocja, że czasem trzeba ostudzić jakby silnik i lubię zejść na ziemię i zejść za scenę i porobić coś dla innych, po prostu popracować z myślą o innych artystach, o ludziach, zorganizować jakąś imprezę. Daje mi to pewien taki 360 stopni ogląd na pracę z muzyką, o tak bym powiedział. Tydzień temu rozmawiałam tutaj w tym studiu z Arkiem Sitarzem, który no, też był muzykiem, pisze teksty. No, znakomity tekst, że jest. Robi rzeczy różne i on powiedział coś takiego, że on trochę chce zhakować system i w tym jednym życiu przeżyć tych kilka żyć. I mam wrażenie, że ty podobnie do tego podchodzisz. Nie ciągnie cię do właśnie skupienia uwagi w jednym, na scenie, w tym świetle Jupiterów. Cytatem się posłużę. W roku 65 piosenka Poupée de Cire, zdaje się, wygrała Eurowizję. Piosenka autorstwa Serge'a Gainsbourga. On wtedy już reżyserował, występował sam, pisał dla innych. No i w wywiadzie ktoś go zapytał, kim właściwie chcesz być? Robisz to, to, to, to, to i to. No on skwitował w swoim stylu krótko, że wetut. Chcę wszystkiego. I Arek nazywa to, pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, Arek nazywa to skakowaniem systemu i przeżyciem kilku żyć w ciągu jednego życia. Nazywajmy to jak chcemy. Cel jest jeden. Przeżyć ten czas ofiarowany nam tutaj na tej planecie najlepiej jak się da. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz. Zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosny wy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze, gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja. zawsze gdzie ja. Zawsze tam gdzie ja. Zawsze tam gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Michał Wieraszko jest cały czas ze mną w studiu. Dzisiaj premiera twojego pierwszego solowego singla, więc porozmawialiśmy trochę o tych początkach, które wydarzają się, mogą się wydarzyć właściwie parę razy w życiu. Ja też muszę nawiązać do części wizualnej, bo ona także ma wiele wspólnego z przeszłością. Po pierwsze klip do tej piosenki zrobiony w takiej stylistyce no, wczesnych gier wideo. Zgadza się. No myślę, że moje pokolenie to jest w ogóle pierwsza generacja, która na gry wideo się załapała i na jakikolwiek równoległy świat cyfrowy się załapała. Oczywiście ten obrazek jest pewną paralelą naszych życiowych zmagań, w dużym cudzysłowie to zamykając. Tak powstała w głowie reżysera klipu, czyli Jędrka Guzika, też znakomitego człowieka, z którym już kilka razy współpracowałem przy różnych projektach. Dałem się ponieść tej wizji. Zresztą to też jest nowość w pracy artystycznej. Otwarcie na innych. Wiara w to, że ta synergia talentów, sił i poświęconego czasu da nam więcej niż trwanie na siłę przy swoim i przy tym, że moje jest najmojsze i tylko to się liczy. Długo musiałem nad tym pracować i to nie z poczucia jakiejś źle rozumianej wyższości, tylko raczej z takiego nerwicowo-lękowego podejścia. Nie, bo to tak ma być, bo ja tak to sobie wymyśliłem. No, to wielo, jak słyszysz, wymiarowy przełom nadszedł. A co ci pomogło z twojej perspektywy tak otworzyć się najbardziej właśnie na ten świat zewnętrzny, tak to nazwijmy? Duża praca nad sobą i jakby rozmowa z samym sobą. Też te wszystkie doświadczenia, te 20 lat na scenie też nie bez przyczyny tutaj pozostają. I też jakieś wypracowane w toku tego wszystkiego poczucie pewności i zaufania do siebie. Zresztą o tym jest piosenka Zawsze tam, gdzie ja, że jak zaufamy tutaj sobie i pokochamy siebie, to ta reszta ma szansę się wydarzyć i być lepsza. Czy można odnieść takie wrażenie po singlu, że w ogóle ta płyta będzie miała, nie chcę powiedzieć, że więcej takich introwertycznych wątków, ale właśnie no, wychodzących jednak z ja, bo dla mnie muchy dużo opowiadały o mieście, o świecie, o wiesz, relacjach międzyludzkich i tam było sporo takiego ukrywania się za historiami. Okej. Czy tu będzie więcej po prostu wątków twoich, takich kim ty jesteś jako osoba, jako Michał Wieraszko? Zaryzykowałbym, że tak, chociaż zaryzykowałbym dopiero po tym, co powiedziałaś przed chwilą, bo nie pod tym względem jeszcze nie oceniałem tego materiału, ale jak tak myślę na szybko i analizuję sobie kolejne piosenki, to chyba rzeczywiście tak jest, chociaż jest też i komentarz no polityczny, powiedziałbym w pewien sposób, jest piosenka odnosząca się do całej naszej generacji, czyli tych ludzi wchodzących w dorosłość w przełomie wieku, czy na początku XXI wieku. I to, co z tego całego szczęścia, które nas wtedy spotkało, bo ja uważam, że jesteśmy bardzo szczęśliwą generacją, to znaczy taką, która w ten świat poznawała w sposób otwarty, z pełnym dobrodziejstwem, to znaczy no, mówię o wejściu do Unii Europejskiej, mówię o tych pierwszych latach otwarcia granic. Wiesz, no, ja pamiętam jeszcze lata 90. i jakieś tam wycieczki do Niemiec, żeby sobie w pewnym dyskoncie multimedialnym, wiesz, kupić płytę CD w ogóle, bo tego w Polsce było jak na lekarstwo. To się zmieniło w momencie, kiedy myśmy osiągali samosterowność i dorosłość. Dzisiejsze pokolenie ma trudniej, mam wrażenie, ale... Ale trudniej przez to, że już wszystko ma po prostu, czy... Skąd ta trudność według ciebie? Myślę, że po pierwsze, tak jak mówisz, wszystko ma, ale to wszystko jest dużo mniej pewne i bardziej chwiejne, mam wrażenie. I wręcz chyba za dużo. A to na pewno, to nie ma o czym mówić. Myślę, że czeka i pokolenie mojego syna i trochę starszych ludzi nauka rezygnacji i oddawania, jakby skupiania się na tym, co naprawdę ważne. Gdzieś ten syndrom osiołkowi w żłoby dano i pewnego rozproszenia, jak się okazuje, też jest pręgnięcie w drugą stronę, też jest niedobre. Czy ty nie masz poczucia, że ta polska muzyka w ostatnich latach właśnie trochę, może na fali tych waszych doświadczeń z młodości, poszła bardzo w taką stronę przyjemności, wiele treści dotyczących materialnych, dóbr i tak dalej, a trochę brakuje właśnie muzyki, która byłaby... Sumieniem? No. Tak, tak, bo akurat patrząc na naszą historię, to wiesz, to było bardzo istotne narzędzie w walce z systemem. Zgadza się, no powiem tak, paradoksalnie, oby to znowu nie było potrzebne, ale mam wrażenie, że to, o czym wspomniałaś, rzeczywiście bardzo się działo i obrastało już w siłę, już w momencie, gdy myśmy jako muchy się pojawili na scenie, bo to myśmy byli, tak jak wspomniałem, tymi beneficjentami tego pierwszego dobrobytu. I to była, pamiętam taką scenę z Jarocina, kiedy właśnie tam się dokonywała zmiana społeczna w latach 80. i ktoś mnie zapytał, no dlaczego wy śpiewacie o tutaj, nie wiem, knajpach, romansach? Mówię, a o czym my mamy śpiewać? Z czym ja mam walczyć? Z euro, czy mam walczyć, nie wiem, z dostępem do internetu? No nie, jakby z tym się nie walczy. To było tak uderzające, ale jak zawsze, no ludzie są gatunkiem średnio udanym i każdy dobrobyt potrafią obrócić w niwecz. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i nadal wyznaję zasadę, że dużo zależy od nas i ta nadzieja powinna gdzieś tam nam w perspektywie przyświecać cały czas, bo to jest... To jest gwarant tego, że nie zwariujemy i przetrwamy. Tobie przetrwać pomaga też muzyka, na pewno. Jej, na pewno tak jest, prawda? Oczywiście, że tak. No, to też jest tak, że od dziecka intuicyjnie przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ja, ani nie kazał, ani nie podpowiadał. Ja sam chciałem, no trochę zgapiałem od starszego brata, ale gdzieś między innymi, wiesz, radyjko w kuchni, w bloku w Stargardzie, Trójka codziennie o 6.30 włączono ze ściany, mnie dźwięki Trójki budziły przez wiele lat i mama, wiesz, krojąca kanapki, robiąca do szkoły i do pracy. Potem ta pasja zamieniła się w zawód i też już miałem kilka takich momentów, że się na muzykę obraziłem, że ten nadmiar, ta dostępność, ta konieczność, jakby obowiązek bycia z muzyką w muzyce, tworzenia muzyki też potrafi się przejeść. Też pierwszy raz od 13 lat ponownie jestem tylko artystą. Zrezygnowałem ze wszystkich kwestii animacyjnych, nie organizuję żadnej imprezy, nie pracuję za sceną. Pracuję od początku tego roku tylko znowu w sali prób i na scenie. I to też mi pozwoliło odzyskać pewną świeżość i takie ciekawe spojrzenie, w sensie ciekawości. Dla nas super, bo to jest gwarancja nowej muzyki od ciebie. W październiku ukaże się płyta jesienią. No tak dla mnie jesień to październik. Nie wiem, czy to październik tak naprawdę. Raczej myślę, że listopad. Okay. Do tego czasu będziemy mieli jeszcze 2 lub 3 singielki. Pierwsza połowa listopada, nie zaryzykuję, czy to będzie... któryś konkretny dzień, ale na pewno pierwsza połowa listopada. No to czekamy na płytę w całości, a dzisiaj zostajemy w towarzystwie twojego premierowego singla przecież. Zawsze tam, gdzie ja, Michał Wiraszko, był naszym gościem. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usług. Dobrego dnia. Just a little more time.